ये सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया। मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ